أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سورة الفجر بنزل لسم نمبر آيات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فدنیا کے درزق فراخی یا کم والے دا اللہ پنیز باندے دا مقبولیت یا دا نمقبولیت علامہ ندا. فأما الإنسان دیدے کے دا انسان نہ مراد کافر انسان لے. دا کافر انسان دا اللہ متعلق جے سخیال پغل رازی نومق قشان بھی کہیں اللہ پاک دل رزق ور کی، مال دولت ول ور کی، صحت ول ور کی، تندرستی ول ور کی، مدد پدیزڑ کے دعا باطل خیالات راشی. یو خیال دا چی دے وی چی دا زما ذاتی صلاحیت دے، زما عقل فکر دے، زما قابلیت تے او داغی نتیجہ را رکھنا دولا رزق ما تے ملو شو او پکار رکھے دولا ما تے ملو شو دا دین را تا دیرم ملو شو. ورکڑا دا خدایوی دیوی دا زما ذاتی قابلیت تے زدہ دے مستحقی ما یو خیال و تدارا جی. دویم خیال دا پدرہ کے دارا شی چی دا دمرا مال و دولت و دا نعمتنا مال اللہ را کری دی زدہ اللہ خواخی ما دا اللہ پنی زم اقبولی ما کزا مردود ما ناخوخ و منو دا نعمتنا بے اولی را کول دارنگی یو انسان چی پاغبان دے فقیری راشی غریبی پی راشی نو دے دا اللہ پا نزبان دے دا مردود کے دو دا نامقبول کے دو دلیل اگنی غریب شی نو دے ویزا با دا خدای ناکواخ ما مردود با یما نو خفشی وی مستحق دا انعام ما مستحق دا اکرام و دا عزت ما خدای ذلیل کرم مال سرا نکرد بغیر دا سواج افس بیسا خدای ذلیل کرم زا خدای قابل ما نو دا سی خیالات دا کافرانی دا خیال دا کافر وی کلا کلا دا سی یو مسلمانم پا دے خیال کی مبتلا شی غریبی پیرا شی دا بدو دا خدای ناکوخی مو کلی دا خدای قابل ما نو مسلمان دے پا دے استغفار ہوئی نو دا مال دیرے دل دا خدای پنیز دا مقبولیت علامہ ندا او دا خواری و غریبی دا دا مردود کے دو دا ناکوخا کے دو علامہ ندا کلا دا خیال بالکل باطل دے دا بے بنیاد خیال دے نہ فراخی دا رزق دا نیکی و دا مقبولیت عند اللہ علامہ دا او نہ غریبی او لگا تندا دا اللہ پنیز دا ذلیل کی دو علامہ بلکہ کل کل دا دے برعکس کی گی فرعون سرد دے کہ دا خدای دعوے کروا وچ سرخوگی پہ نور آگلے فرعون باندھے تبا ٹوخی سرخوگی نور آگلے اور دیر لوی پیغمبران پر قسم قسم تکلیفوں کے مبتلا شیری تردے کے کافر پہ پسر ارا اخلا اور پا ارا بانی نیم کڑی ہوئی نو دا تمر سختی و تکلیف پیغمبر تورا سے خدا خدا کوخلی فرعون تا دا دنیا بادشاہی میں لوشے را سرخوگے تب ٹوخے پہ نہ در آگلے نہ خدای دشمن نے پیغمبر علیہ السلام فرمائی مہاجرین صحابہ کرام کے کم چے فقیر وہ ویدے بد مالدار مہاجر نہ سلویخ کال مخ کی جنت تداخلی دا فقیر مہاجر دا مالدارا مہاجرنا سلویخ کالا بمخ کی جنت تزی یہ حدیث مبارک کے راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دا کم بندہ سر محبت کئی نو پاغت دنیا نے پریز کئی کم بندہ سر چ اللہ محبت کئی اللہ پدے بندہ دا دنیا نے پریز کئی لکہ سنگ چتا پل مریض ہو نہ ابو نہ پہ پرہیز کرے نہ تا سے اللہ دے دی دنیا نہ پنے ایک بندہ پرہیز کرے فاما الانسان اذا ما ابتلاه بس ہر چہ اگ انسان نے اذا ما ابتلاه چکلا مبتلا کی دل ربہ رب دد آزمائش کی پد بانے رب دد فاما الانسان بس ہر چھ کافر انسان دے اذا مبتلا ہو چھ کل اللہ کل آزمائش کی پد بانے ربہ رب دد فاکرمہ بس عزت ور کی دل را ونعمه او دا دنیا نعمتنا ورل ورکی فیقول ربی اکرمن نو دی ویچ رب زما اکرام زما اکو اللہ مالا عزت او قدر را کو او زد دې لائق وما زان دې لائق غني دا الله فضل و احسان او نمني و عزت دې خبر لائق وم و اما اذا مبتلاه او اگر انسان چې الله آزمائش کی پدبانے فقدر علیہ رزقہ نو کم کی پدبانے رزق دد فقدر علیہ تنگ کی کم کی پدبانے رزقہ رزق دد فیقول ربی اہانن پس وائی دا انسان ربی اہانن زما رب زما اہانت اس پکاوی کو لائق دا دیر قدر عزت و دا دیر مال حالو ما و دا ما قابلیت تا خودے انہ قتل زی زلیل کرل ما قدر انہ کرالا خلاص دا چہ دے انسان نظر صرف دا دنیا پا حالاتو باندے دے دا دنیا موجود راحت او تکلیف دا عزت او ذلت گنی نہ پوئے گی کہ دے دوارو حالتنو کہ دا انسان آزمائش او امتحان لے کہ نعمت اللہ ورک گور چی دے پک شکر ادا کئی کہ نہ ادا کئی کہ سختی اللہ را وستا اللہ گور چی دے صبر کئی او کہ نہ کئی رضا بالقضا پکشتا او کہ نشتا نہ دا دنیا عارضی عیش و عشرت او آرام نہ اللہ پنیز باندے دا مقبولیت دلیل نرے دا معزز کے دو دلیل نرے او صرف دا رزق کمی او سختی دا دا مردود کے دو او دا ناخوختیا علامن اللہ انسان دے پخپل عمل بانے نظر کی او پر رب باندے الزام دینے لگئی لائق دا دیو مو خدا سے سر اکرل كلا بل يرحمون اليتيم كلا هرگز داس ندا بل لا تكرمون اليتيم بلکہ تاسو اکرام نہ کو دیتیم ہم قدر عزت نہ کو دا کافر بد خصلت پدے دے کہ اللہ ذکر کئی بد خویونا بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تاسو اکرام نکو دے یتیم اصل کدا خبر اللہ پاک بیانی کہ تاسو دے یتیم حق نہ ادا کرو پدبانے ضروری خرچم نکو و تعبیر کے نظر اکرام پا عنوان اللہ اکو بلکہ اشارہ دے طرف تک کہ انسان تعالی اللہ مال حال درکڑے دے نو دے مال حال شکر پکارو تقاضا دا وچتا شکریہ ادا کرے دے یوادی دا یتیم حق ادا کولنا پا دبانی خرچ کولنا بلکہ پتا واجب دی چی دا دی یتیم اکرامو کی او دا خپلو بچو پا مقابلہ کی دا تسپک مگورا پر دی بچی دا تپاتی دی نو خپلو بچو تا چی سنگ گوری دک شانتی دی بل یتیم بچی تا ام گورا اکرام در باندے واجب دے دا نچ سروڑے خپلو بچو لور کے او پردی معشومان یتیمان اگوی در طرح سے غلی غلی گوی او تو تصد قدرین نکے سنگا چھ خپلو بچو لور کے نو دق سے دے یتیم بچی لہم ورک را اوکا سنگا چھ دے خپل بچی سر مینہ کے نو دا سی دے یتیم بچی سر ہم مینہ اوکا چھ دا یتیم پا دے پوی نشی چھ دے یتیم ایمان زما سوک نشتا لکھ پڑو سرا چی سنگا مینہ محبت او ورک روی تک قصی دی یتیم سرا و بکا نو کافر په دنیا کې فراخی اکرام گنی او تنگشا سپکاوی گنی ای کلا دا سنده بلکل دا سنده کتا تا سا تنگشا راشی نو داغی وجه دادا شناکار خوی دی تا یتیم چی قابل رحم بچه دی تا داغی حق قدر نا ادا که یتیم قابل رحم دی تا یا حق نا ادا که او دویم خوی پتا که خراب داره که ولا تحاضن علی طعام المسکین مسکین او غریب لسورکه نا تا ترغیب نورکه که ده یتیم او ده مسکین خیال اساتا نپخ پل سکه نبلتوه که یتیم لا او مسکین لسورکا نده که ده کافر و ده عادت مزمت ده یتیم او غریب د پاره په مالدار سړی لازم دی چې دې به د ځان نه څه ورکوي او که خپله دې د وسه څه نه کېږي نو بل ته ووایا چې زمونږ خو ګزاره کېږي خو دا فلانې یتیم دی او دا فلانې غریب دی ده سره امداد او تعاون وکا بل له ترغیب ورکا نو نه خپله ورکې نه بل له ترغیب ورکې دریم ناکار خوی د کافر داره چې وته اکلون التراث اکلا لما تاسو خوره مال د میراث اکلا لما په پوره خوړلو سره د میراث مال حلال دی او که حرام دی ټول را جمع کې او خوره یې د خپل حصې سره پردی حصه هم خوره دے کہ خصوصیت سرا دا دا میراث مال والے ذکر شو حال دارے چہ ہر یو مال چہرے کے حلال او حرام راجم بھی دارے استعمال ناجائز ردی دے کہ یواد دا یتیم مال او دا میراث مال ذکر کر وجہ دا خصوصیت دے دادا چې دا میراث په مال باندې نظر کول او هغې ته په تمه کېدل دا بې همتي ده لکه یو مردار خور زناور چې دې ته ګوري چې دا فلانې زناور اوس به مړ شي اوس به مړ شي او زه به ورځم او زه به یې خورم دې په تمه دی د مردار د خوراک په تمه دی نو دا انسان یې د دغې مردار خور زناور سره مشابه کړ چې کله به فلانې مړ شي او موږ ته به مال پاتې شي کله به مړ شي او موږ ته به پاتې شي او زما به پکې دونه رسي او دونه به مې رسي او دونه به ته علم او دونه به ته علم د پردو مالونو ته سترګې واضې واضې مه کوه دا د کافرو خوی دی چې فلانې به مري او موږ ته به مال پاتې کېږي او دا عادت د مردار خور زناور دی نو اولو العظم او با همت خلق اغری چه خپل مت خدای ورکری زان ده اوگتی پا خپل دیم اخری و پا بل دیم اخری دا نچه دا بل دا میراث پتم ایچه مال بپاتی کی گی و منگل برا کی و تا اکلون التراف اکلا لما او ناکار خوی سلورم نمبر دا کافر داره چه و تحبون المالا حبا جمع تاسو محبت کوئے دا مال سرا دیر محبت کوئے حب جمع جمع منا دیر زیاد دا مال سرا محبت دیر کوئے نو دے دیر والی لفظ اشارہ اکرلا کہ دا مال سرا پیو درجہ کی محبت دا دا ار انسان پزلے کیوی مال دا ار چاق وقت د لیوانوم پیسې خوخی مال د ارچا خوخی نو دا د مال سره مینا دا قابل مذمت نه ده خو د حد نه ډیره مینا دا قابل مذمت ده دا دنیا او دا دولت دا سیده لکه سند او دا مسلمان دا دولت دا سیده لکه کشته کشته بغیر دا سند چلیگی نا بغیر دا دنیا او دا دولت نا دا مسلمان وقتی ریگی نا خامخا با محبت کئی زکا که دنیا سر محبت نکی نو جن بسنگا تیره دا مسلمان زرا دا کشته را او گیر چاپیر دنیا دا دولت دا سند کشته او سند یو بل سر لازم ملزون دیوی با خود دی کشته را پارا دا اوبا دا پشتی دی پشتی که دا اوبا نی نو کشته چلی دینا نو کشته برا دی اوبا سر محبت کئی صبر محبت دا اوبا با بار پار وی نو کشته با پک روانی و کدی کشته که داسه لگو دی سوریو شو او دا اوبا پک دنن ورالی نو چه دنن ورالی نو دا کشته با دوبه شی نو که دا دنیا او دا دولت دا محبت دا انسان پا دیزره که دنن ورالی نو دا زره دی دوب شو نو دا زره نه بار بار دا دنیا محبت کوا و زره که دنن محبت با دا اللہ وی بهر بهر دا دنیا محبت وی و دنن که با نظره تا کذلتا دا اللہ محبت دننا دے کامیاب او کد دنیا محبت دننا شنو بیا ناکام تباہو بربار دیدے کیوئی و تحبون المال حبا جمع تاسو دا دنیا دا دے مال و دولت سر محبت کرو خو دیر کوئے زلکم دننا کرو دا کافر توئی دا کافر پرلکی دا دنیا محبت دیر بل لا تکرمون الیتیما بلکہ تاسو اکرام نکوے دا یتیم قدر عزت دا یتیم نکوے ولا تحاضون على طعام المسکین او تاسو ترغیب نورکوے و تاکید نکوے پورکولو دا طعام مسکین تا یو بلتا ترغیب نورکوے و تأکلون التراث اکلا لما او خورے تاسو مال دا میراس مال دا مر خورے اکل اللما پا پورا خوڑلو سر پڑیر خوڑلو سر و تحبون المال حبا جمع او تاسو پیار و محبت کوئے دا مال سر پا مکمل و پورا محبت سر پا دیر محبت سر کلا ہرگز دا سند پکار اذا دکت الارض دکن دکا پا کم وقت چی دازمکا اوٹا کولی شی پا زر زر کولو سر دازمکا با زر زر کری شی داغرون با اوار شی اباده با اواری شی کنده کپر با یا اواری شی و تختبت نجول شی کلا اذا دکت الارض دکن دکا هرگز دا سینا را بلکه داس مکه با اوٹا کولی شی پا زر زر کولو سر و جا عرب بک ستا پروردگار برا شی یعنی حکم دا پروردگار برا شی پا خپل قهری تجلیاتو سر سنگ چه دا شان سر لائق دنو میدان حشر تا برا شی والملک صفا صفا فرشتی با قطار قطار وی انتظاماتو درست کولو دا پار با فرشتی قطار قطار راشی والاڑی بوی و جی ایوم ایدن بی جہنم راب وستیشی جہنم و جی ایوم ایدن راب وستیشی پدغر وزبانی جہنم جہنم با راوستیشی و برزت الجحیم جہنم بر آخکار اکریشی راخکار اکریگی بنو دابا میدان حشر تراخ کیشی حدیث مبارک کی راغلی بھی چلا ہندے دیتا بے اویا زر زنزیرون اچولی بھی اویا زر زنزیرون او پہر زنزیر پورے اویا اویا زر فرشتے بن خدی بھی او زور بے لگولی بھی میدان حشر تب راکاگی نو اویا اویا زرا اویا زرا زنزیر دی پا ہر زنزیر پوری اویا زرا فرشتے انخطی دی سنور اربا او سنور نیم شلی کروڑا فرشتے انخطی دو جہنم راکاگی چار ارب 90 کروڑ فرشتے دا میدان حشر تھا جہنم راولی دا عرش نگس طرف تبے ادرئی دا کافران دو تو گور چ دا جہنم دے ویدا تمام اولین آخرین کدے دوزخ کے وروا چوری شی دا بٹول ایربے کی اسکاربے کی خدا دے پا اور کی کمی پتاو کی کمی نرازی دوم رنے اکتاو دے پیغمبر علیہ السلام وی ماتا دوزخ اخولی شو وی دے دے لمبوتا حیبتا دے روب داب تے موکتے وی دا جہنم گویا شما سر خبر اکری مالی و مالک یا محمد اے محمد زما اس کا گورے یو بل سر سکار نشتا زکا جستا وقع اللہ پما حرام کرے تو ما تا نرا تما تلات لے نشی پیغمبر علیہ السلام دا دوزخ دا طرف نا مطمئن دے نور خلق مطمئن ندی وی دے وجہ نچرا میدان حشر تا دا دوزخ راوستی شی جی ایوم اذن بے جہنم وی ہر سڑے با نفسی نفسی بانی گویا شی ما تے بچ کا خدا ما تے بچ کا نفسی نفسی ما بچ کا صرف پیغمبر علیہ السلام نے چاہا نفسی نفسی نوی وی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب زمہ امت ما ترہو بخا اے رب زمہ امتیان ما ترہو بخا دا دوزخ نے بچ کا امت تفارہ فکر من بھئی غالنا مطمئن دے پیغمبر علیہ السلام وجی ایوم اذن راب وستیش جہنم پدغ روزبان دے یوم اذن یتذکر الانسان پدغ روزبان دے با سوچو فکر کیو پوئے بشی الانسان کافر انسان و انا لہو الذکرہ سفید بور کی پدغ روزبان دے پوئے دل دلہ دے چھے پوئیشن سا فیدہ با اوشی اس با پوئیشی جس پا دنیا کے دیر سخت غفلت کے اما غلطے کے اما ہو پا دقی وقت بانے پوئیدل ہو نہ پوئیدل یو شانتی دی زکا دنیا دار العمل لے اور آخرت دار الجزا یقولو یا لیتنی قدمتو لحیاتی وائی بدا کافر انسان یا لیتنی اے کاش قدم تو لے حیاتی کاش ماروان درا لے گلے وے دے زندگی دا پارا سنیک اعمال میں روان درا لے گلے وے افسوس چھے پا دنیا چھے میں نیکی کلے وے او دل تا میں روان درا لے گلے وے اس میں میں پکار را گلے دا دنیا نا خالی لاس را گلے ما کاش تیرا حسناتو یو لویا ذخیرہ میں دادان سر را ہوڑے وے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ ما پا دنیا کے نیک عمل کرے وے روان میں لے گلے وے اس میں پکار را گلے وے خدا کاش کاش بنا گئے کہ بیا فیدہ نہ ورکن فیوم اذن پس پدغ روز باندے لا يعذب عذابه احد لا يعذب عذاب بنور کی عذابه پشانت دا عذاب دا اللہ احد حصوک ہم ولا يوثق وثاقه احد نبتڑی پشانت دا تلل دا اللہ حصوک ہم پدغ روز باندے مجرم لبا دا سے سخت سزا ورکی گی او دا سے سخت تلل بوی چیزا بل چاہ دا طرف نا دا سے سخت سزا مجرم نا تصور نشی کی ری چی بل سوک با ام مجرم لبا دا سے سزا ورکی اللہ چی سنگا وحل کئی نا دا سے وحل سوک کولی نشی یو ناشنا عذاب با دے کافر اللہ ورکی اللہ نے تٹول مسلمانان بچ کی یا ایتها النفس المطمئنة ترجعی الى ربك راضیتا مرضیا، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفسا ارجعی الى ربك، واپس شتق پل ربتا دا سے حال کے راضیتا مرضیا چتا دا اللہ نہ رضائے اللہ بلتا نہ رضاوی تدا اللہ نہ رضا او اللہ سکا نہ رضا دا سے حال کے تو واپس شا دا مومن روح دیتا مطمئن لقب ورکلے شویلی ایتها النفس المطمئن مطمئن پا اطمینان او پا آرام مراد تینا اغا نفس دے چی دا اللہ دا ذکر او دا طاعت سر سکون حاصل کردی دا اغا نفس دے چی خپل کوشش کردی او خپل ذان دا بد عادتوننا دا اخلاق رزیلونا بچ ساتل دے او دا اللہ پتوعت و تابدارے کے وقت تیر کر دے دا شریعت حکمون طول من لی ندتا اللہ ارجعی الی ربک واپس شخ پل پروردگار تا ارجعی واپس شخ واپس لفظنا معلومی گی کہ دا مخکنے مقام ام دا اللہ سرو او اس بیاوتی چی اغی مقام تلار شا رنبنی مقام اللہ سرو اغی تواپس شا حدیث مبارک کی راضی چی دی دا مومن روح علیین کیوی عمل نامے ہم علیین کیوی علیین دا وہ اسمان دا پاسا دا عرش پسوری دا عرش دلان دی زیرے نو دا انسانانو دا روحنو دا قراری زید قلے روح دا اغذے نواق اغشتی شی جسم کی ورواچو دی شی بیا دا مرگ نرستو اغذے تے واپس یو سی چی انسان جم دی کی گی روح دا اغذے نراغی دلتا بدن چو ورگی چی مرشو واپس اغذے تلاو راضیتا مرضیا تدا اللہ نہ رضا اللہ لتا نہ رضا رضا بالقضاء کہ پا دنیا کے کم خلقوں بانے ہر قسم حالات راشی او دی پاغے بانے رضاوی دا رضا بالقضاء دا رضا مقبولیت نخشولا دے چھ خدا سر ملاوی گی نو دیر پا خوشحالے ملاوی حدیث مبارک کی راضی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ اگر سوک چی دا اللہ سر ملاقات وخی اللہ دا دسر ملاقات وخی ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ او سوک چی اللہ سر محبت اللہ سر ملاقات بد گنی اللہ دا دسر ملاقات بد گنی عائشہ بی بی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی کہ اللہ سر ملاوی دل اللہ پا مرک کی سڑی مرش نہ لے اللہ سر ملاقات کی مرک دا چاہ وقت دا چاہم نہ لے خواہ بی پیغمبر علیہ السلام فرمی چی خبر دا سنے دا حقیقت داری کہ مومن تا دا مرک پا وقت کی دا پرشتو پا ذریعہ دا اللہ رضا او دا جنت زیر ورکیشی کہ دا ووری لوی دا دا مرک سر محبت پیدا شی ذرم ملک چی دا دا اللہ رضا او دا جنب دا خوشحالی ہوئی نما او کافر تا دا مرک پا وقت عذاب او صدا مخامک لیشی نوی دتا دا مرک نزیاد ناقوخ شی بل نمالومی گی تی ممی مرک وصلہ میں دوزخ دوست دے گی نو خلاصہ دا چی دا مرک محبت یا بد کنل دق وقت معتبر نری بلکہ دا زن کدن پا وقت کے خواخ دے و نا خواخ دے چی دا زن کدن پا وقت کے توی چی خدای مرگ میں خواخ دے نتے نیکے تا خوشحالے تا روانے او چی زن کدن وقت کے ہوئی چی ممی وجنا دا عذاب ولید فادخلی فی عبادی نو زما پا بندیانو کی داخل شا وادخلی جنتی و زما جنت تا داخل شا نفس مطمئنت اللہ خطاب کو زما خاص بندیانو کی شامل شا اور زما جنت کی داخل شا پدے دے کہ اول دا اللہ دا نیکان و بندیان و سر دا شامل دو حکم و شو او بیا پا جنت کی دا داخل دو حکم و شو نو اشارہ پا کدے طرف تا شلا چی جنت تا دل موقوف دی پا دے چی اول پا دنیا کی دا نیکان و خلق و مرگر شا علی با جنت تا دے چی پا دنیا کی دا نیکان و خلق و سر مرگر شی لدی پا ڈلے کی شامل شا لدی پا ناس تا پاس تا کی لدی اخلاق و عاداتو کی لدی پا عقیدو کی داخل شا نیکان و خلق و صحبت اختیار کا تب ہم نیک شو تب جنتی شو نو دا اللہ نیکان و بندیان کی شامل دل حکم اول شو دے دے وجنف کل پیغمبرانم دا سوال کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سلیمان علیہ السلام سوال کی سون الوے بادشاہ اور پیغمبر اللہ تو سوال کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ یا اللہ پخپل مہربان ہے بانے ما داخل کا فی عبادک الصالحین پخپل انہیں ہندیانوں کی میں شامل کا یوسف علیہ السلام وفات نمخ کی دعا کی اسوئی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ یا اللہ ما دا نیکان و خلق سر یوزے کی دا نیکان و خلق مرگرتیا خلا اللہ دی زمان دا ٹوڑو دا نیکان و مرگرتیا نصیب کی صحبتی صالح ترا صالح کند صحبتی صالح ترا صالح کند صحبتی صالح ترا صالح کند دا نیکان و خلق و صحبت بتا نیک کی صحبتی طالح ترا طالح کند دا بدان و خلق و صحبت بد ازان سر خراب کی کپا دنیا کی ہر قسم گڑ وڈ بیکار شئی یو بیکار پرزے خود نیکان و سر مرگری شا نتان با قیمتی شئی جون شئی پا صحبت دا بزرگان و بسر زر شئی کئی کان یا ای لوٹ دا سہرا سارا یہ لٹا خویا خدا نیکان و خلق سر یو دیشا سر در بدل جوشی فادخلی فی عبادی اول زما پا نیکان و بندیانو کی داخل شو شامل شا ودخلی جنتی نداغی نفس زما پا جنت کی ور داخل شا اللہ دا جنت نسبت زانتو کہ زما پا جنت کی داخل شا تو پدے کہ ہر قسم راحتو نبدرتا ملاوی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پتائف کے اسے دو او عمل تک وفات شویر پتائف کی جنازہ تیار شلا او دغ وقت کی او ناشنا قسم مرغی راغ للا یہ دغه سے مرغے مخ کی چالی دلی نوا او دے کفن کی ورن نوا تلو پٹشل بیا چا او للی دل چ او تلا عبداللہ ابن عباس تا ور داخل شوا خوچا او للی دل چ بیا او تا او چکلا پا قبر کی خودی شو نو دا قبر پا غاری او غیبی آواز راغی یا ایتها النفس المطمئنه وی ارچا گرچا پیرو کتا چدا آواز دا چارے خو اوریدن کو ویون کی اونلی دا چدا دا چا آوازو دا غا نفس مطمئنه لے چی خلکو تا اللہ وارو چی دا دے اگو رو تا عبداللہ ابن عباس نفس مطمئنه دے امام حافظ طبرانی رحمت اللہ علیہ پل کتاب کے لیے کتاب العجائب کی فتان ابن رزین ابی هاشم دی وی یو ځل زه روم ته تللی وم د عیسایانو علاقو ته، او هلته زه گرفتار شوم، قید شوم، د هغې ځای بادشاه ته پیش شوم. کافر بادشاه وی موږ یې مجبور کړو چې دین اسلام پرېږدي او عیسائیت ته راوړي. زما څه ملګري وو، هغوی د ډېرو سختو سزاګانو نه ویرېدل، د بادشاه دین یې قبول کړو، اسلام یې پرېښود. درې کسان مرتد شو، د بادشاه دین یې اختیار کړ، او څلورم کس چې هغه انکار وکړ، زه کافر کېږم نه. دوی د هغه نه په توره باندې سټ وو او خوا کې نیرو په هغې کې وغورځو، وی دغه سر په اوبو کې ډوب شو، ښکته لاړه. وی لږ ساعت پس داسې مخ کې هغه سر د اوبو نه بهر راووته، سترګې غړېدلې وې، او دې خلکو ته ګیر چاپېره وکتل او په زوره باندې آواز وکړ چې اے فلانیا، اے فلانیا، فلانیا، یو یو ته نوم واغېشته. او بیا وی یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پریکړې سر خبرې کوي، پریکړې سر نیر کې ډوب شو، واپس راووته، یو یو ته نوم واغېشته، او ته دا آیات ووی. وی دا عجیبه واقعه چې د ټولو خلکو ولیدله، وویرېدله. وی د هغې ځای عیسایان تقریبا ټول مسلمانان شو. وی د بادشاه تخت خوځېده، او هغه درې کسان چې مرتد شوي واپس مسلمانان شو. او بیا خلیفہ ابو جعفر منصور وی د دغه کافر بادشاہ نه زمن د خلاصې انتظامو کړه، هغه د قید نه خلاص کړو. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، اے مطمئن نفسا، واپس شا الى ربک، خپل پروردگار ته، راضیتا مرضیه، په داسې حال کې چې ته د الله نه رضای، الله له تا نه رضاوي. فادخلی فی عبادی، داخل شد ما پنیکانو بندیانو کی، ودخلی جنتی، او زما جنت تداخل شا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار، برحمتک یا ارحم الراحمین.